آیت نمبر 100 سے تفسیر دیکھتے ہیں. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، یعنی آگے بڑھنے والے ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا، اور یہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور لوگ ہیں؟ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے، آیت 101 میں. واہ، کیونکہ آیت واہ سے شروع ہو رہی ہے تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا تعلق پیچھے والی آیت کے ساتھ ہے. فرمایا پہلے میں سابقون الاولون، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. اس کے علاوہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے کچھ گرد و پیش والوں میں سے. اور وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں سے اور کچھ مدینے والوں میں سے ایسے منافق ہیں. کیا ہیں یہ؟ کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی بدستور منافق ہیں اور منافقت والے کام کرتے ہیں. لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، بلکہ نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالی. کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ سنعذبہم مرتین، ہم ان کو عذاب دیں گے دو بار، یا ہم ان کو دوہری سزا دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر ان کو بہت بھاری عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا. یہ دوسری قسم تھی. ایک تیسری قسم بھی ہے، وہ کون سی؟ اس کا تذکرہ ہے اگلی آیت میں، 102. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. کیا کیا ہے انہوں نے؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، یعنی کچھ نیکیاں اور کچھ بدیاں. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم، اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، آپ کیا کریں؟ اس کا تذکرہ اگلی آیت 103 میں ہے. خُس مِن اموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا سبق ہے، ان کے لیے اطمینان کا سبب ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ اگلی آیتوں میں انسانوں کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کا ان اعمال کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کا تذکرہ کیا جائے گا. ہم نے یہ ساری آیات ایک ساتھ پڑھی، اور ہم سب انسان ہیں. انسان مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ہمارے دل میں ضرور اس چیز کی خواہش ہونی چاہیے کہ میں انسانوں کے کس گروہ سے تعلق رکھتی ہوں. یہ آیات ہم سب کو اپنا آپ پہچاننے میں مدد دیں گی، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو یہ آیات کن لوگوں کے بارے میں تھی۔ ہم دوبارہ ان آیات کو اب سیرت کی روشنی میں دیکھیں گے اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہ آیات کن مواقع پہ نازل ہوئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آج کے دور سے نکل کر اس دور میں جانا جہاں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے کام کا بیڑا سر پہ اٹھائے مسجد نبوی میں ہے، اور صحابہ کرام ان کے ارد گرد ہر لمحے نیکیاں کرنے کو تیار تھے۔ لیکن ایسے ہی دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو جان چھڑانا چاہتے تھے، جن کو اس وقت بھی فکر تھی تو اپنی جانوں کی تھی، اپنے مالوں کی تھی۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے تبھی لوگ سوچتے ہیں یہ بھی بات، کہ اگر ہم اللہ کے نبی کے دور میں پیدا کیے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے، ہم صحابہ میں سے ہوتے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیے۔ جو وہ ذات ہے نا، اس نے جو فیصلہ ہمارے حق میں کیا نا، وہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، تو ابو جہل بھی تو وہی تھا، اور بعد میں عبداللہ بن ابی بھی تو وہی تھا۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس دور میں پیدا ہوئے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ کا دل کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ ضرور کروائے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس ایک آیت نے ماضی کے لوگوں کو آج کے یعنی حال کے لوگوں سے جوڑ دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، ان کے درجوں میں فرق کیوں آیا۔ عموماً ہم صحابہ کرام کی عظمت کی بات کرتے اور سنتے ہیں، ہمارے دل میں ایک خیال آنے لگتا ہے کہ سب صحابہ کرام ایک ہی درجے کے تھے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی۔ لیکن ہم میں سے کچھ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ صحابہ کرام کے بھی مختلف درجے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ واضح کیا۔ اس آیت میں جس گروہ سے بات شروع ہوتی ہے وہ کون ہے؟ اَسْوَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ مہاجرین اور انصار میں سے سابق، اور صرف سابق ہی نہیں بلکہ الاولون، سبقت بھی کرنے والے، نیکیوں میں جلدی بھی کرنے والے، لیکن نیکیوں میں جلدی کرنے والوں میں سے بھی پہلے۔ ترتیب ذہن میں آ رہی ہوگی، نیکیاں کرتے تھے لیکن نیکیوں میں بھی سب سے پہلے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہیں دوڑ ہو، 100 لوگ گھر سے نکلے بھاگنے کے لیے، ان میں سے 10 لوگ جیتے، لیکن ان 10 جیتنے والوں میں سے بھی ایک ایک سیکنڈ کا فرق ہو یا ہلکا پھلکا سا فرق کر کے بھی کوئی شخص سب سے آگے چلا گیا۔ صحابہ کرام کی یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ کون تھے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، یہ آگے بڑھنے والے تھے۔ کس چیز میں سبقت کرنے والے تھے؟ ایمان لانے میں سبقت کرنے والے، ایمان لانے کے بعد ایمان کے اظہار میں سبقت کرنے والے، اسلام قبول کر کے اسلام کے تقاضوں کو نبھانے میں سبقت کرنے والے، یا اللہ کے راستے میں اپنی جانیں پیش کرنے میں سبقت کرنے والے، اپنے مال کے نذرانے پیش کرنے میں سبقت کرنے والے، اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے میں پیش کرنے میں سبقت کرنے والے۔ الغرض زندگی کا کون سا میدان ہے جس میں ان صحابہ کرام نے سبقت نہیں کی؟ تو دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ ان لوگوں سے کون لوگ مراد لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ السابقون کون لوگ ہیں۔ سید بن مسیب، قتادہ بن سیری اور ایک جماعت تابعین کے نزدیک سابقین سے کون لوگ مراد ہے؟ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، یہ ایک تفسیر ہے. اسی طرح عطا بن ابی رباح، یہ بھی ایک مفسر ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد بدری صحابی ہیں، یعنی جنہوں نے بدر میں شرکت کی. اسی طرح امام شابی کہتے ہیں کہ اس سے مراد حدیبیہ کی بیعت رضوان میں شریک ہونے والے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ان سے مراد مہاجرین میں سے صرف 8 آدمی ہیں، 8 پیپل، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، باقی لوگ ان کے بعد اسلام میں داخل ہوئے. اور یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. اسی طرح حضرت زید بن خارثہ رضی اللہ عنہ، کیوں؟ کیونکہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ تھے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ قریش سے تھے اور اللہ کے نبی کی رشتہ داری بھی تھی ان سے. پھر زبیر بن عوام، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف، تاجر تھے یہ. سعد بن ابی وقاص، ٹین ایجر تھے، 18 یا 19 سال کی ان کی عمر تھی جب یہ مسلمان ہوئے، اور ان کی ماں نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا تھا جس کا تذکرہ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے. اور اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ. اب یہاں چونکہ مذکر کے سیگے ہیں تو یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں. ان کے بارے میں امام بغوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیوی خدیجہ کا سب سے پہلے ایمان لانا یہ تو مسلم الثبوت ہے، اور سب کا اس پہ اتفاق ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لوٹے اور اقرأ باسم ربک اللذی والی آیات کا بوجھ آپ کے کندھوں پر تھا، تو سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والی ایک عورت تھی. آپ ذرا غور تو کیجئے، جس دین اسلام سے آج ہمارا تعلق ہے اس کی تصدیق کرنے والی پہلی عورت تھی، کوئی مرد نہیں تھا. ابو بکر تو بعد میں ملے، پہلے خدیجہ تھی، گویا کہ گھر سے ہی موافقت ہو گئی. بعض کہتے ہیں، حضرت جابر کی ایک بڑی پیاری روایت آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ نے حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی کو مومن اول فرمایا، یعنی سب سے پہلی حضرت خدیجہ تھی، ان کے بعد حضرت علی تھے. اور اس کی تائید میں حضرت علی کا ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اپنے بارے میں کہتے ہیں، سبقتکم الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت او اوان حلم، میں لڑکا ہی تھا، ابھی بلوغت یعنی پیوبرٹی میچورٹی کی عمر کو پہنچا بھی نہیں تھا کہ تم سب سے پہلے میں نے اسلام کی طرف سبقت کی. اور امام مجاہد اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں حضرت علی مسلمان ہوئے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بعد ابو بکر صدیق ایمان لائے تھے. فرق کچھ بھی نہیں پڑتا، جس پہ جب اسلام پیش ہوا اس نے قبول کر لیا، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی آنر دینا چاہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر جب اسلام پیش کیا گیا تو انہوں نے نو نہیں کہا، سوچنے کے لیے وقت نہیں لیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ذرا دیکھو کہ لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے لوگوں کا رسپانس دیکھ لیں. اللہ نے ایسے لوگوں کو سابقون الاولون کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی سچائی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، نہ کہ اسلام کی فتح اور اسلام کی نصرت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسلام ہمیں کیا دے گا، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم اسلام کو کیا دے سکتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اسلام کی طرف آنے سے ہمارا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، نہیں، یہ بے خطر کود پڑے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو انتظار کرتے ہیں، اسلام کی کشتی اگر ڈوب گئی تو ہم بھی ڈوب جائیں گے، لہذا چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے نہیں یہ اس طرح گئے کہ اگر اسلام رہا تو ہم بھی رہیں گے اور اگر اسلام نہ رہا تو ہم بھی نہ رہیں گے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری دلچسپیاں آخرت کے لیے لگا دیں انہوں نے اسلام کو اس وقت مانا جب اسلام اجنبی تھا ایک اجنبی بندہ کسی سوسائٹی میں دکھ جائے تو لوگ اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں اس سے زیادہ حیرت تھی اس وقت کے لوگوں کو اسلام پر اور اسلام کے پیغام پر لیکن انہوں نے اجنبی اسلام کو سینے سے لگایا اس کے ساتھ وفاداریاں نبھائیں یہ چڑھتے سورج کے پجاری نہ تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی اور بغیر کسی نفع نقصان کے اس کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی انہی کا ذکر سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ عجیب ہی لوگ تھے اور وہ کون ہیں پیچھے سے آیت ہے آیت نمبر 10 سورۃ حدید وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت یا وراثت لا يستوی منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا فتح مکہ مراد ہے اور لڑائی کی یہ لوگ ہیں جن کے بڑے درجے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی حالانکہ وعدے دونوں سے اللہ کے اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام پہ ابھی وہ کیفیت نہیں آئی تھی جو فتح مکہ کے بعد آئی لیکن وہ لوگ جو مشکلات میں اسلام کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر کیا من المہاجرین والانصار یہ مہاجر بھی تھے اور یہ انصار بھی تھے مہاجرین میں تو ہم نے سن لیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر اللہ کے دین کو اپنایا یعنی مسلمان ہوئے اول دور میں لیکن اس کے بعد پھر جب اسلام کو ضرورت پڑی تو انہوں نے گھر بار کی قربانیاں دیں انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ کر کچھ تو پہلے حبشہ کی طرف چلے گئے اور باقی مدینہ میں چلے گئے اسی لیے یہ مہاجر کہلائے اور انصار کون تھے جو رہتے تو مدینہ میں تھے اچھے مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے بڑی روٹین لائف تھی ان کی اپنے لیے سیلف سفیشینٹ تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کے آ گئے اور اسلام کو انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا تو انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہا اور اپنے گھروں اور دلوں کے دروازوں کو کھول دیا کہ آؤ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں ہمارے گھر تمہارے گھر ہیں ہماری تجارتیں تمہاری تجارتیں ہیں تو لہٰذا انہوں نے اپنا کچھ بھی چھپا کر نہ رکھا اللہ اکبر اسلام کو سہارا دینے والے لوگ ہر دور میں دو ہی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ مہاجر ہوتے ہیں یا وہ انصار ہوتے ہیں ہم سب کو بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اگر ہم مہاجر ہیں تو بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اگر ہم انصار ہیں تو بھی بچ جائیں گے کیونکہ جب ان دون گروہوں میں سے انسان کا نام کٹتا ہے تو پھر اس کا نام منافقین میں آ جاتا ہے اسلام پہ مختلف اوقات میں مشکل تو آتی ہی رہتی ہیں ایک عروج اور زوال کا سلسلہ ہوتا ہی رہتا ہے اسلام جب ابتدا میں تھا کمزور تھا کچھ سال گزرے کچھ ڈھارس ملی مخالفتیں بڑھیں مدینہ میں آ گئے ایک دو سال کچھ ایسے حالات رہے اس کے بعد اسلام مضبوط ہونے لگا لوگوں کو سمجھ آ گئی بدر کے بعد کہ اب اسلام ہی مستقبل کا ایک مذہب ہوگا، لوگ اسلام کی طرف آنے لگے جوک در جوک۔ اس کے بعد احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر نے ایک بار پھر اسلام کو ہلانے کی کوشش کی۔ آپ ایسے محسوس کریں کہ جیسے کوئی عمارت ہے، کوئی ٹیبل ہے، بس کبھی مضبوط ہے تو کبھی ہلتا ہے۔ شروع میں ایک میز بنتا ہے تو وہ ہلکا کچا کچا جوڑ کے دیکھا جاتا ہے، بہت ہی کمزور ہوتا ہے کیونکہ ابھی گلیو نہیں لگی، ابھی اس کے اندر سکریوز نہیں لگے۔ پھر ایک دفعہ اس کو جما دیا جاتا ہے، پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بہت بھاری چیز رکھ دی جاتی ہے تو وہ پھر ہلنے لگتا ہے۔ پھر آپ کارپینٹر کو بلاتے ہیں اور پھر اس کو مضبوط کرواتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کو رینوویٹ کرنا کہیں، اس کو ریپیئر کرنا کہیں یا اس کو کچھ بھی کہیں، لیکن چیزیں نئی پرانی ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اسلام کے اوپر مختلف دور آتے ہی رہے، ہر دور میں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو سنبھالا دیا وہ اس دور کے سابقون الاولون میں سے تھے۔ اگر ابو بکر صدیق اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی اور حضرت زید جیسے لوگ اسلام کے ابتدائی سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رقاب بنے تو حقیقت میں ان کی مثال تو اس مٹیریل کی طرح ہیں کہ جس سے کوئی چیز بنتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پہ یہ لوگ لبیک نہ کہتے، اگر اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں اپنی پیاری بیوی کا ساتھ نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ کیا آپ وہ پیغام پھر اپنی قوم اور قبیلے تک پہنچا سکتے تھے؟ کیا کوہ صفا پہ جا کے آواز لگ سکتی تھی؟ بہت مشکل تھا۔ تو پہلی بات جو ہر دور میں دیکھنے کی ہے کہ اسلام جب گھروں میں آتا ہے تو ہمیشہ ہی یہ کیفیت آنے لگتی ہے۔ اگر آج کے دور کو ساتھ ہی ساتھ لے کے چلے تو پھر آج کے دور کے مہاجرین اور انصار کون ہیں؟ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ جب اسلام لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے، ان کو اسلام کا خوبصورت پیغام نظر آتا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ اصل میں یہی ہے کامیابی کی راست کی بات، کیونکہ ان کو سورۃ الانفال کی اس آیت پہ یقین آ جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ پکارتا ہے کہ لوگوں اس دعوت کو قبول کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اسلام زندگی بخش ہے۔ اب وہ رانائیاں، وہ رونقیں اور وہ ایک مادہ پرستی کا ایک جال جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے، اس کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے دل ہجرت کرتا ہے، اس کو اپنے لائف سٹائل سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، یہ میں کن چیزوں میں پڑی ہوئی ہوں، اگر آج میں مر گئی میرا کیا ہوگا۔ اس طرح انسان پہلے اندر سے ہجرت کرتا ہے۔ یہ جو انکلائنیشن کی چینجنگ ہوتی ہے نا، تبدیلی سوچ کی، عادات میں تبدیلی بعد میں آتی ہے، دل میں پہلے آتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سن کے وہاں رکنے لگتے ہیں، پھر دل میں خواہش آتی ہے اللہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہا، پھر راستہ کھلتا ہے تو آپ کسی ایسے در کو ڈھونڈتے ہیں جہاں سے اسلام یا قرآن کا پیغام سمجھ میں آئے۔ پھر آپ کبھی کبھی جانے لگتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چلو کبھی کبھی کوئی مددگار ثابت ہوتا ہے، بلانے والا بن جاتا ہے آپ کو اس چیز کی طرف۔ پھر انسان وہاں بیٹھتا ہے تو شروع میں پہلے دن تو لگتا ہے کہ ساری بات ہی میرے بارے میں تھی، یہ تو 101 برائی میرے اپنے اندر ہے۔ اس کے بعد دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یا تو پھر کبھی نہ جائے یہ سوچ کے کہ نہیں نہیں یہ کیا بہت مشکل ہے، یہ تو پورا ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے، اپنا آپ اتنا گندا لگتا ہے کہ اسی گلٹ میں انسان اپنے آپ کو مبتلا کر کے پھر وہاں سے ہٹنے لگتا ہے۔ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، نہیں تم اتنے گندے ہو، تم پاک نہیں ہو سکتے، اور پاک ہونا بڑا مشکل ہے، تمہارا ماحول خراب، تمہارے ارد گرد سب ایسے ہیں، اور میں کیوں نشانہ بنوں، اور بس چپکے سے رہو۔ اگلے دن آنا بھی چاہیں گے عین وقت پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کوئی مجبوری، کوئی رغبت یا کوئی رہب، خوف یا امید، اور اس طرف چل پڑیں گے۔ اور اس طرح وہ ایک ہدایت کی جو چکا چوند دل کی اندھیری دنیا میں ہوئی تھی وہ پھر بجھنے لگے گی۔ ہدایت کی طرف آتے ہوئے قدم بڑھتے جائیں گے اور انسان پہلے سے بھی دور ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے کسی سے اپنے دل کے حالات کا تذکرہ کر دیا ہوگا تو راستے میں رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی، کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ تمہیں نہیں پتا، یہ خود ہی سب باتیں بنی ہوئی ہیں، کچھ نہیں، سب جو کر رہے ہیں وہی کرو، بس چل پڑے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تڑپ رکھی ہے۔ جب اکیلے بیٹھ کے انسان سوچتا ہے نا اپنے بارے میں، تو اس کو اپنی موت ضرور یاد آتی ہے، اور قبر کی وہ پہلی رات جب کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، اور منکر نکیر کے سوالوں کے جواب، اور میدان محشر کے وہ پانچ سوال جس میں ساری زندگی کا محاسبہ کرایا جائے گا۔ جو بندہ اپنے اندر کی یہ آوازیں سن لیتا ہے نا، پھر وہ باہر کی آوازوں سے متاثر نہیں ہوتا، وہ کہتا نہیں مجھے جانا ہے، یہ میری فطرت کی آواز ہے، یہ میری روح کی پکار ہے، یہ میرے لیے زندگی ہے، میں جاؤں گا اس کو سننے کے لیے اور میں سنوں گی اس کو۔ پھر انسان اگلی دفعہ پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو پہلے سے بھی زیادہ اور دل کو بات لگتی ہے، سب کو لکھتا دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں ایسے کیوں بیٹھوں، یا کوئی اس کی مدد کر دیتا ہے یا وہ خود کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس سسٹم کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اس کو چین نہیں بڑھتا، کبھی جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن جس دن نہیں جاتا تو گلٹ بڑا ہوتا ہے، میں نے مس کر دیا، کیوں گئی نہیں، کیا ہوا، کیا فائدہ، دیکھو جس کام کے لیے چھٹی کی تھی وہ کام بھی نہیں ہوا، اور ہو بھی جائے تو خوشی نہیں ہوئی۔ اور اس طرح وہ کچا پکا ہوتا ہوتا وہ بندہ اسی راستے کا راہی بن جاتا ہے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ، یہ ہجرت ہو رہی ہے، آپ کی دلچسپیوں کی ہجرت۔ آہستہ آہستہ ہر چیز پہ ایک اجنبی نگاہ ڈالتا ہے، یہ کیا زندگی ہے، یہ جس کو میں فن کے نام پہ 3 گھنٹے دیکھتی ہوں کیا واقعی فن ہے، جس کو میں نے نصیحت کے نام پہ دیکھا کیا صرف اسے نصیحت ملی یا اسے برے ٹرینڈز بھی ملے۔ اور اس طرح خود کلامیاں ہوتی ہوتی دل ہجرت کر کر کے پھر عادتوں میں ہجرت آنے لگتی ہے، پھر وہ ہجرت کا روپ گھر والوں پہ کھلنے لگتا ہے، ان کو ہلکی سی سوجھ بوجھ لگنے لگتی ہے کہ یہاں تو کوئی تبدیلی آ رہی ہے، یہ تو کسی کا دل بدل رہا ہے، یہ اس کا چہرہ کیوں بدلنے لگا، یہ اس کے حلیے میں تبدیلی کیوں آنے لگی۔ بس یہ ہے وہ وقت جو آزمائشوں کا وقت ہوتا ہے، یہ ہے وہ وقت جو اصل میں تو جمانے کا وقت ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ پھر اکھڑ جاتے ہیں، وہ ہجرت کے اس سفر کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، نو مور، نہیں، اس ناٹ پاسبل۔ اگر یہاں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ابتدائی سفر میں شامل ہونے والوں کی وہ مثالیں بھی ذہن میں رکھ لینا کہ جو اسلام کی طرف آنے میں ان کو ہوئی تھی، تو پھر ہمارے رواجی اسلام سے شعوری اسلام کی طرف آنے کے سفر کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ جو مشکلیں آئیں، کوئی نئی نہیں، میں صرف ایک ایک جملے میں ایک ایک حوالہ دینا چاہوں گی تاکہ ہر سننے والا اپنے راستے میں آنے والی مشکلات کو تقابل میں لا سکے کہ جب وہ اسلام کی طرف آئے تو ان کو کیا کہا گیا، اور ہم اسلام کی طرف آتے ہیں حالانکہ ہم پہلے سے مسلم تھے تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے۔ پھر تقابل ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، بلال کی طرح کوڑوں پہ نہیں، بلال کی طرح کوئلوں پہ نہیں جلایا گیا، بی بی سمیہ کی طرح جسم کو 2 مختلف اونٹوں سے باندھ کر تیر ڈال کے 2 حصوں میں چیرا نہیں گیا، خباب بن ارت کی طرح مکہ کے اندر تپتے ہوئے ریگستانوں میں اسلام کے نام پہ ٹارچر نہیں دیے گئے، اسلام کے نام پہ کسی شوہر نے جتنا ظلم کیا ہوگا، جتنا فرعون نے بی بی آسیہ پہ کیا، ابھی تو وہ بھی نہیں ہوا۔ وہ چیپٹر کے چیپٹر تاریخ کے کھلے رہتے ہیں انسان کے سامنے کہ وہ اسلام کے نام پہ تپتی ہوئی دیگوں میں گرائے گئے، کھولتے ہوئے تیل میں گرائے گئے، اور وہ لوگ کہ جن کی کھال گل کے ان کی آگ کو بجھاتی تھی۔ ایک صحابی جب اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جب صحابہ کرام میں بیٹھتے تھے تو اپنے کپڑے کو اٹھا کے دکھاتے تھے، ان کی پشت کے اوپر گڑھے پڑ چکے تھے، ہولز بن چکے تھے، کیونکہ کوئلے اندر جا جا کے سکن کو نوچ چکی تھی۔ ایک صحابی یہ کہتے ہیں بچے ہاتھ ڈال ڈال کے میرے زخموں میں کھیلا کرتے تھے، اسلام کی یہ قیمت ہوتی تھی. بائیکاٹ، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ، یہ ساری مشکلیں اس دور کے لوگوں کے لیے تھی جن کو آج پرائیڈ آف پرفارمنس کیا کہتے ہیں اس کو، ایوارڈ مل رہے ہیں کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ آگے بڑھنے والے لوگ اور آگے بڑھنے والوں میں بھی پہل کرنے والے لوگ، اللہ کے پاس ان کے کیا مقام ہے. انہوں نے اس وقت اسلام کو پکڑا جب ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسلام بچے گا بھی کہ نہیں، کچھ بھی تو نہیں پتہ تھا کہ اسلام چلے گا کہ نہیں. آج ہم کہتے ہیں نا اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اس وقت تو کی ایک نئی دعوت تھی، ایک نئی کال تھی، ایک نیا بزنس لگا لیں، چلے نہ چلے، فلاپ ہو جائے، بینک کرپسی ہو جائے، کسی کو نہیں پتہ. ایسے لوگ جو ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج تک اسلام ہم تک پہنچا ہوا ہے، ورنہ یقین کریں یہ مکہ کی ان گلیوں میں ہی ختم ہو جاتا، یہ ان ریگستانوں میں دم توڑ دیتا اسلام، اگر یہ سابقون الاولون والے لوگ نہ ہوتے، اگر اسلام لانے کے بعد ابو بکر اپنے اسلام کا اظہار نہ کرتے، چھپا کر رکھتے، تو دوسروں کو اسلام کیسے ملتا؟ یہ نہ صرف یہ کہ ظاہر کرتے بلکہ دوسروں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتے. آپ امیر شخص تھے، سردار تھے، اخلاق بڑا خوبصورت تھا، ہر دل عزیز تھے، قریش کے لوگ نسب اور حالات کو بہت اہمیت دیتے تھے، پھر دولت تھی، تجارت تھی، اور سب سے زیادہ یہ کہ سخی تھے، مخیر تھے، مال خرچ کرتے تھے لوگوں پہ. قوم کے لوگ آپ کی دانائی اور آپ کی صحبت کی وجہ سے اکثر آپ کے پاس آتے اور آپ سے محبت رکھتے، آپ پر اعتماد کرتے. یہ اپنی انہی تمام خوبیوں کا فائدہ اٹھاتے. جب لوگ ان کے پاس اپنی کسی ضرورت کے لیے آتے، یہ ان کی ضرورت بھی پوری کرتے، ان کی مہمانی بھی کرتے، اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دیتے. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ ابو بکر کی کوششوں سے مسلمان ہوئے. جب یہ سب مسلمان ہوئے تو آپ ان کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر سب نے نماز ادا کی، پھر دوسرے لوگ مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی تعداد 7 سال میں 39 ہو گئی. 39، 7 ایئرز میں صرف 39 لوگ مسلمان ہوئے. اس کے بعد پھر اس سابقون الاولون کے اندر ایک ایسا شخص شامل ہوتا ہے کہ جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، اور وہ شخص تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. مسلمان ہونے والوں میں ان کا 40واں نمبر تھا. جس دن عمر مسلمان ہوئے اس دن مشرکوں نے کہا آج ہماری طاقت آدھی ہو گئی، ہم آدھے رہ گئے، ٹوٹ گئے ہم. ایک صحابی حضرت عمر کے قبول اسلام کے موقع پہ کہتے ہیں کہ اسلام بند کمروں میں تھا، یہاں تک کہ عمر مسلمان ہوئے اور اسلام باہر نکلا. پہلی دفعہ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے حرم میں جا کے کھلے عام نماز پڑھی. ان کے مسلمان ہونے کا سن کے لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جس سے مکہ کی پہاڑیوں تک میں آواز سنی گئی. اسلام میں قوت آئی، پھیلنے لگا. اسی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اور لوگوں سے 7 برس پہلے میں نے نمازیں پڑھی. یہ ہیں وہ سابقون جو مہاجرین میں سے تھے. اور اگر آپ انصار سے بات کریں تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں، 6 لوگ یا 7، جنہوں نے بیعت عقبہ کی تھی، لیلۃ العقبہ. مدینہ سے حج کے لیے آئے تھے یہ لوگ، پتہ چلا کہ یہاں کسی ایک شخص کی دعوت ہے. سنتے سنتے بات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہا. آپ نے کہا کہ فلاں گھاٹی میں ملنا. اتنی زبردست سی آئی ڈی تھی ان دنوں میں مسلمانوں کی کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی اپنے ساتھیوں اور مہمانوں کو نہیں مل سکتے تھے. خفیہ طریقے سے پلان کیا اور ایک پہاڑی کے اندر ایک گھاٹی میں بیٹھے، صرف 6 یا 7 لوگ تھے. اور انصبات ہوئی، اسلام کی دعوت ہوئی، قبول ہوئے۔ کہا اب کیا کریں؟ کہا جاؤ اپنے لوگوں میں کام شروع کر دو۔ یہ لوگ مدینہ میں آتے ہیں اور کوشش کی، اسلام کا پیغام دیا، اور دوسرے سال جب حج کے موقع پہ آئے تو یہ 12 تھے، ڈبل ہو گئے۔ انہوں نے بیعت کی۔ اب اسلام کا پیغام مدینہ کی گلیوں میں جانے لگا تھا، ڈھکا چھپا۔ تیسرے سال 70 لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی، ان میں پھر ابو زرارہ اور مصعب بن عمیر، ان کے نام ضرور لکھیے گا، ان کا بڑا حصہ ہے اسلام کے اس پیغام کے آنے میں۔ یہ ہیں وہ دو لوگ جنہوں نے مدینے میں علم کے پانی کو عام کیا۔ پہلے استاد بن کے یہ مدینہ میں داخل ہوئے، لوگوں کو سکھاتے، تبلیغ کی، گھر گھر قرآن دیا۔ بڑے بڑے کام نہیں کر سکے تو چھوٹے کام کیے، اور ان کی کوششوں سے پھر مردوں اور بچوں اور عورتوں کی ایک تعداد مسلمان ہوئی۔ انہی کو اللہ نے یہاں سابقون الاولون من الانصار کہا، انصاریوں میں یہ لوگ تھے، اور انہی کی دعوت پہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کرتے ہیں۔ اور طلع بدر علینا کی صورت میں ایک ایسا چاند مدینہ کی گلیوں میں چمکا کہ جس نے رہتی دنیا تک مدینہ کو منور کر دیا، کہ یہ مدینہ اتنا محفوظ بن گیا کہ آپ نے فرمایا کہ دجال کو بھی ادھر آنے کی دعوت اجازت نہیں ہوگی۔ آخر میں مدینہ کے اندر ہی سارے لوگ جمع ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اس سے پہلے ایک زلزلہ آئے گا جس سے لوگ وہاں سے بھاگ جائیں گے، منافق قسم کے لوگ، اور جو ہی وہ جائیں گے اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، لیکن وہ مدینہ میں نہیں آئے گا۔ اور وہاں کی موت کو اللہ نے پسند کیا، وہاں کی زندگی کو من پسند کیا، وہاں کے مد میں اللہ کے نبی نے برکت کی دعائیں کی۔ ہم سنتے جائیں، کہاں تک سنیں گے؟ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ جب یہ لوگ اسلام میں آئے تو اسلام کو طاقت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی اپنے دور خلافت میں، کوئی معمولی انصاری بھی ان کے پاس آ جاتا تھا نا تو اس کو بٹھاتے، جگہ خالی کراتے۔ ایک موقع پہ، یعنی ابتدائی درجے کے لوگوں میں جو مسلمان ہوئے تھے یا انصاری تھے، ان کے آنے پہ انہوں نے جگہ خالی کرائی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کو دیواروں کے بالکل ساتھ لگنا پڑا۔ یعنی آنر دیا اپنے آنے والوں کو، بٹھایا کہ ان کو جگہ دو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے تعریفیں کی ہیں۔ اس محفل میں حارس بن ہشام بھی تھے اور سہیل بن عمر بھی تھے۔ جب اس مجلس سے اٹھے تو حارس بن ہشام نے کہا اپنے ساتھی کو، دیکھا آپ نے آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ یعنی برائی کرنی چاہی کہ دیکھو ہمیں اٹھا کے انعام درجے کے لوگوں کو بٹھا دیا۔ تو سہیل بن عمر نے کہا، اس میں عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے جن کو یہاں جگہ ملی اسلام کے ابتدائی دنوں میں اس کو تھاما، لیکن ہم مصلحتوں میں پڑ گئے، یعنی ہم نے دیر سے اسلام قبول کیا۔ جو لوگ جلدی اسلام کی طرف آتے تھے نا، ان کی نیکیاں بڑھ جاتی تھیں، ان کا درجہ ہے۔ جو بعد میں ہوئے وہ تو ہوئے، وہ تو ہوں گے، اجر ان کا بھی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کمزوریوں کے ساتھی تھے، یہ قابل رشک لوگ ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا کل لوگ ہمیں عشر مبشرہ سے یاد کریں گے، ان کو نہیں پتا تھا کہ کل لوگ ہمیں اصحاب بدر کے نام سے یاد کریں گے، ان کو نہیں پتا تھا کہ لوگ ہمیں اصحاب البیت رضوان کے نام سے یاد کریں گے، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ کل لوگ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں گے کہ جو تبوک کے سفر سے بخیر و عافیت واپس آئے۔ لیکن اللہ نے کسی کا حق نہیں رکھا۔ جہاں ان کا ذکر آتا ہے اللہ ان کی تعریفیں فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اگلے لوگوں کے ذکر کے بعد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی، یہ رب سے راضی، یہ اللہ کو پس راضی کرنے والے لوگ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اس دنیا میں۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اس نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کیں جن کے نیچے نہریں ہیں۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا، بڑی اہم بات ہے۔ قرآن پاک کا یہ واحد مقام ہے کہ جہاں جنات تجری من تحتها الانہار کی جگہ تحتاح الانہار، جو لوگ یاد کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ عادتاً من پڑھ جاتے ہیں اور تحتا کی زبر کو زیر میں نہیں بدل پاتے یا بدل دیتے ہیں، تو یہ ایک چھوٹی سی لفظی وضاحت تھی. تجری کے بعد چونکہ من نہیں حرف جار میں، تو اس لئے تحتی کی بجائے تحتا ہے. یہ ایک الگ وجہ ہے اس کی، یہ کیوں ہے یہ اس وقت موضوع نہیں، لیکن تجری تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں ہیں کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہیں، یہ کامیاب ہو گئے، ان کو سرٹیفیکیٹ دے دو، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی شکوہ نہیں. ان کے اندر اخلاص تھا، ان کے اندر قربانیاں تھیں. انہی دو قسم کے لوگوں میں بیچ میں ایک تیسرے قسم کے لوگوں کا ذکر بھی اس آیت میں آیا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور باقی امت، یا وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی. یہ کون لوگ تھے؟ اس سے عام تفسیر تو یہی کی جاتی ہے کہ اس سے مراد تابعین ہے، کیونکہ لفظ تبعو سے ہی تابعی کا لفظ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے ناطے سے بھی ان کو تابعین سمجھا جا سکتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا خیر قرن قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے ملے، اور اس کے بعد وہ جو ان کو ملے، یعنی صحابہ، صحابی کے بعد تابعی، اور تابعی کے بعد تبع تابعی. صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا اور ملاقات کی، یہ ہے صحابی کی تعریف. تابعی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی سے ملاقات کی. تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، وہاں تو صرف اللہ کے نبی کو دیکھنا بھی کافی تھا، لیکن تابعی ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اللہ کے نبی کے صحابی سے ملاقات لازم تھی، یہ تابعی تھے. اور تابعین کا دور صحابہ کرام کے بعد رہا تقریباً، یعنی ایک لمبا دور تھا، ایگزیکٹ فگرز اس وقت مجھے یاد نہیں، لیکن انشاءاللہ کہیں جا کے ہم ان کو دیکھیں گے سیرت ہسٹری میں، تو وہاں آپ کو نوٹ کرواؤں گی. تو تابعی سے مراد وہ لوگ ہیں، اور تبع تابعین کہتے ہیں جس نے پھر کسی تابعی سے ملاقات کی. ٹھیک ہے، تو ایک تفسیر تو والذین تبعوہم کی کون ہیں؟ کہ وہ لوگ جو تابعی تھے، تابعین، صحابہ کرام کے قریب کے دور کے لوگ. لیکن یہ تفسیر محدود ہو جاتی ہے، کیونکہ جو صحابہ کرام کے ساتھ احسان اور خلوص کے ساتھ چلتے گئے، ان کے پیروکار، وہ تابعی تو ٹھیک تھے کیونکہ وہ اچھے دور میں تھے، انہوں نے صحابہ کرام سے محبت رکھی. لیکن اگر اس میں ہم قیامت تک آنے والے امتیوں کو شامل کریں تو یہ بات بھی غلط نہیں، یعنی جو اسلام میں داخل ہوتے گئے، سابقین اولین کے علاوہ دوسرے انصار اور مہاجرین بھی اس سے مراد لیے گئے. جی، یعنی وہ لوگ جو شروع میں مسلمان ہو گئے وہ تھے سابقون الاولون، لیکن کچھ لوگ جو بعد میں ہوتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پہلی تفسیر آپ وہ لکھیں، اب میں جو بولوں گی اس کو نوٹ کیجئے گا، ترتیب آپ کے لیے ٹھیک رہے گی انشاءاللہ تعالی، پچھلی باتوں کو بشک کاٹ دے. تو والذین تبعوہم بإحسان سے کون مراد ہیں؟ پہلی اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو سابقون الاولین کے بعد مسلمان ہوئے، یا انصار میں وہ لوگ جو بعد میں پھر مسلمان ہوئے یا مسلمانوں کی مدد کی. اور یہ بات کافی قریب لگتی ہے ٹیکس کے، کیونکہ جو چند لوگ شروع میں مسلمان ہو گئے تھے تو اس کے بعد والے، تو یہ اس میں مراد ہیں، اور اپنے دور کے یہی لوگ تھے کہ جو پھر مسلمان ہوئے. اسی طرح اس کی دوسری تفسیر کی جائے گی تابعین کے نام پہ، وہ تابعین جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام سے ملاقات کی، یہ مراد ہے اس سے. تیسری تفسیر اس کی ہوگی کہ قیامت تک آنے والے مسلمان لوگ، کیونکہ وہ بھی تو تبعوہم بھی احسان ہے نا، کسی کو سامنے دیکھ کر اس کی اتباع ہوتی ہے، کسی کے عملوں کو دیکھ کے اتباع ہوتی ہے. آج صحابہ کرام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک رول ماڈل ہے، تو اس سے مراد پھر وہ تمام لوگ ہیں جو قیامت تک سابقین الاولین کی راہ پر چلیں گے، یعنی ایمان میں، ہجرت میں، ایمان میں، ہجرت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنے میں جو قیامت تک چلتے رہیں گے وہ اس میں، تو پھر اس میں آپ اور میں بھی آ جائیں گے اگر ہمارے اندر وہ خوبیاں ہوں گی۔ اس آیت کے اندر ذکر کردہ تین لوگوں کو اگر ہم سورۃ الواقعہ میں آئے ہوئے تین قسم کے لوگوں سے ٹیلی کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ بات واضح ہو جائے گی۔ پہلے میں آپ کے سامنے سورۃ واقعہ کی آیت رکھوں گی تاکہ آپ سمجھ سکیں، بالکل ابتدا ہے سورۃ کا، آیت نمبر 7 سے بات شروع ہوتی ہے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین قسم کے گروہ ہو جاؤ گے، یعنی کل قیامت کے دن جب قیامت آ جائے گی تو لوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ کون؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور تمہیں کیا پتہ یہ کون ہے، یعنی جنتی لوگ، یہ گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، بدبخت لوگ، اور تمہیں کیا پتہ یہ بدبخت کون ہے، یعنی جو جہنم میں جائیں گے، یہ دوسرا گروہ۔ اور تیسرا گروہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھنے والے، یہ ہیں پائنیئرز، یہ ہیں وہ لوگ جو آگے بڑھیں گے۔ کیا ہے ان کو؟ اولئک المقربون، یہ قریب کیے جائیں گے، کس کے؟ اللہ کے قریبی، انبیاء کرام کے قریبی، نعمتوں کے قریب ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ کتنے ہیں یہ؟ سلتم من الاولین، اولین میں سے یہ بہت بڑا گروہ ہوگا، نوٹ کیجئے گا، وہاں بھی اولون، یہاں اولین، یعنی اللہ کے نبی کے قریب کے دور میں سے مقربین کا ایک بڑا گروہ ہوگا۔ لیکن وقلیل من الاخرین، بعد والے لوگوں میں یہ بڑے تھوڑے ہوں گے۔ یہ بعد والے کون ہیں؟ یہ آج کے ہمارے آپ کے دور ہیں۔ پہلے دور میں تو سابقون الاولون بہت سارے تھے، ہر صحابی خواہش کرتا تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، لیکن آج کے دور میں یہ بڑے تھوڑے ہوں گے۔ اے اللہ تو ہمیں ان تھوڑوں میں کر لے، اے اللہ تو آج کے دور میں ہمیں سابق کر لے اور اولون میں کر لے۔ ہم لوگوں کا منہ دیکھ دیکھ کے نیکیاں نہ کریں، ہم نیکیوں کے رواج پڑھنے کا انتظار نہ کریں، ہم حالات کے سنبھلنے کا انتظار نہ کریں، ہم مخالفتوں کے دبنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہم بے خطر کود پڑے، کیونکہ مجھے تو آگے بڑھنا ہے، مجھے پائنیئر بننا ہے، مجھے بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے اپنے خاندان میں، نیکیوں کی بارش کو لانے والا، مجھے اپنی کمیونٹی، مجھے اپنی سوسائٹی، مجھے اپنے طبقے کے لوگوں میں آگے بڑھنا ہے، تاکہ تو مجھے ان میں شامل کر لے۔ کہ قلیل من الاخرین، چند سیکنڈ کے لیے دعا مانگی اپنے لیے۔ اگر ابھی طلب میں کمی ہے نا، تو ان کو جو ملنا ہے اگر وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اوپر دیکھیے، میں اصحاب المیمنہ کی بات ہوئی تو بس ایک ہی بات کہہ دی، تمہیں کیا پتا وہ کیا ہیں، آگے اور تفصیل آئے گی۔ لیکن مقربین کی بات فرمایا، کیا ملے گا ان کو؟ علی سرر مودونا، متقین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون، بأکواب و اباریق و کأس من معین، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وفاکہۃ مما یتخیرون، ولحم طیر مما یشتہون، وحور عین، کأمثال اللؤلؤ المکنون، جزاء بما کانوا یعملون، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے اصحاب یعنی مقربون کی۔ کیا تھا ان آیات میں؟ ایک ہی اسٹریچ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور سنتے وقت دل میں چپکے چپکے اپنے لیے دعا کرتے جائیے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں کرنا، میں ان مقربین میں سے ہو جاؤں تو پھر ہی بات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، یعنی جن تختوں پہ جن بیٹس پہ یہ بیٹھیں گے وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے یعنی ان کی خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے آب خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو لیکن کیسی ہے وہ شراب جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فتور آئے سوال کا جواب مل گیا ہوگا جو ذہن میں اٹھا تھا بھی کہ اچھا وہاں شراب ہے تو یہاں کیوں نہیں اور ایسے پھل جو ان کی پسند کے ہوں اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں یعنی جن کی ان کو رغبت ہو خاص طور پہ پرندوں کا گوشت نرم ہوتا ہے سافٹ ہوتا ہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں عورتیں پریشان نہ ہوں اس آیت کو سن کے آپ کو بھی ملیں گی حوریں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کی غلام ہوں گی یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا دیکھیے دعاؤں کا نہیں اعمال کا صلہ نہ وہاں وہ لغو باتیں سنیں گے نہ گناہ کی باتیں کسی کے طعنے الزام تکلیفیں نہیں سننی پڑیں گی دنیا میں ہو سکتا ہے دین کی طرف آنے کے بعد کچھ طعنے سننے پڑیں دل بڑا کر کے پی جائیں خون کے گھونٹ پی لیں یا اس کو کچھ بھی بنا لیں اس بات پہ خوشی محسوس کر لیں کہ میرے رب کے راستے کے یہ طعنے ہیں وہاں فرمایا کچھ نہ سنیں گے ایک ہی پکار آئے گی الا قیلا سلاما سلاما صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی جانا چاہتے ہیں یہاں یہ ہیں سابقون الاولون ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کیا ہے یہ ایسی ہے جیسے وی آئی پی لانچ یا ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایسا ٹریک ہوتا ہے کہ جس میں صرف وی آئی پی لانچ والوں کو جانا ہوتا ہے یا جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں نا آپ نے کبھی نوٹ کیا جب آپ بیٹھ جاتے ہیں اپنے اکانومیز کلاس میں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں کچھ سیٹس کے بعد وہ کیوں ہوتا ہے وہ فرسٹ کلاس والوں اور آپ کے بیچ میں ایک بیریئر ہوتا ہے کیوں کیا وہ جو ان کو سرو ہوگا اس کو دے کے آپ نہ دکھیں اور آپ نہ جلیں وہ آپ کے دل کا خیال کرتے ہیں لیکن سوچئے جنت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جائیں گے تو لہٰذا ہم اس تفسیر کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ سابقین سے مراد پھر مقربین ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات نعیم ثلۃ من الاولین تو ثلۃ سے مراد پھر صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کیونکہ امت مسلمہ میں سب سے پہلے تو انہی کو آگے آنے کا موقع ملا اور اس کے بعد قلیل من الاخرین یعنی اس کے پھر 1000 برس کے بعد جو لوگ تھوڑی بھی خوبیاں رکھتے تھے لیکن اسلام کے اندر آتے گئے اور ہوتے ہوتے یہ لوگ پھر اس گروہ میں شامل ہوتے گئے اللہ اکبر ثلۃ من الآخرین میری نگاہیں تو اسی لفظ پہ اٹکی ہوئی ہیں کہ تھوڑے ہوں گے آخروں میں تو کیا ہوا تھوڑا ہونا تو اچھی بات ہے ہر دور میں لوگ پرومیننٹ ہی تو ہونا چاہتے ہیں کیونکہ جو لوگ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں نا مشکل حالات میں ان کا اجر بہت زیادہ ہے آپ دیکھیے کہ یہاں اس کی کئی اور باتیں ہو سکتی ہیں اس میں جتنی باتیں کریں جس کا خلاصہ یہی ہوگا کہ ہر بندے نے اسلام کے لیے جتنی قربانی دی ہوگی نا اس کو اتنا ہی احساس ملے گا اسلام کے اندر اس کا اتنا ہی مقام ہے جتنا اس نے اسلام کو مقام دیا ہوگا ہر صحابی جنتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کے بیان کر دیا کہ یہ سارے برابر ہیں لیکن جس نے جتنی قربانی دی اتنا ہی اس کو اجر ہے وہ مشکل دور تھا صحابہ کرام کی چھوٹی نیکی بھی بڑی بنی اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ ثواب میں صحابہ کے ایک سیر بلکہ آدھے سیر غلہ یعنی کھجور وغیرہ کے برابر بھی نہ ہوگا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو سعید الخدری سے. دیکھیے ذرا مشکل حالات میں انہوں نے اگر ایک سیر بھی خرچ کر دیا نا تو آج کسی کا پہاڑ خرچ کرنا کا بھی اجر اتنا نہیں ہوگا, کیونکہ نیکی وہ ہے جو مشکل حالات میں کی جائے. ترمذی کی ایک روایت ہے حضرت جابر سے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا, یعنی وہی صحابی اور تابعی والی بات. ترمذی کی ایک روایت ہے حضرت بریدہ سے, اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں سے جب کوئی شخص کسی سرزمین یعنی گاؤں قصبے یا شہر وغیرہ میں مر جائے تو قیامت کے دن وہ اس زمین کے رہنے والوں کے لیے پیشوا اور نور بنا کر اٹھایا جائے گا. رضی اللہ عنہم وردو عن, اللہ ان سے راضی ہوا. اللہ کا کسی سے راضی ہونا کیا ہوتا ہے؟ اس کی پہلی بات تو کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کو قبول کر لیا. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو پسند کر لیا. کسی کو پسند کرنا کیا ہے؟ اس کے اعمال کو پسند کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی قدردانیاں فرمائیں. یہ جو کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا. پھر اسی طرح کسی سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا کیا ہے؟ کہ موت کے وقت ان کو ایک پکار سنواتا ہے, اور وہ کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان والی روح چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے. سورۃ الفجر کی آخری آیتیں, آیت نمبر 27 سے 30 تک. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اے اطمینان والی نفس چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی, بس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی موت کو بھی تحفہ بنا کے ان کے پاس بھیجتا ہے. سب سے بڑا غم اور خوف تو انسان کو موت کا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ وہ غم بھی بندے کے دل سے نکال دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے جیتا رہا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ دو رضائیں جمع نہیں ہوتی. ایک کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ کی رضا سے جیے, نتیجہ کیا ہے؟ کل جنت میں اللہ اس کی رضا پوچھے گا کہ تو اب کیا چاہتا ہے. وہ ایک شعر بھی ہے نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس دنیا میں اللہ سے پوچھ پوچھ کے جیے کوئی مشکل تو نہیں ہے. جاب کرتے ہیں تو باس سے پوچھتے ہیں کیا کرنا ہے. امپلائیز کیا ہوتے ہیں؟ آج چھٹی لے لیں, آج ریزائن کر دیں. لیکن وہ بندے جو رب کے بندے, جو غلامی کے پھندے گلے میں ڈال کے آئے اور دن میں 17 بار کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیا پھر ان کو رب سے نہیں پوچھنا کہ میرے رب تو بتا میں کیا کروں؟ کیا مشکل ہے؟ کتنی عمر ہے ہماری؟ دیکھیے اگر جنرل عمر 60 سال لگا لیں, شروع کے 10 سال نکال دیں بے شعوری کے, 50 سال. 50 سال میں بھی اگر آپ دیکھیں 11 سے لے کے آلموسٹ 15-16 سال کی عمر میں بھی کوئی انسان کی اتنی پسند نہیں بنی ہوتی, ماں باپ کے کہنے پہ چلتا ہے. اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے 16-17 سال سے لے کے مجھے لگتا ہے 30 سال کی عمر. آپ نوٹ کریے گا بعد میں, 15 سے 30 سال کی عمر میں خواہشیں بڑھتی ہیں, معاشرہ آپ کو پکارتا ہے, اٹریکشن ہوتی ہے, گلیمرس لگتی ہے لائف, بڑے بڑے پلانز ہوتے ہیں, زندگی بس ایک فن پلیکس لگتی ہے، 30 کے بعد سوچ بدلنے لگتی ہے، پھر ترجیحات بدلتی. تو صرف یہ 15 سال ہے نا، کیا ہم اپنے رب کو نہیں دیتے؟ صرف یہ 15 سال، اور اس کے بدلے میں خالدین فیہا ابدا. خالدین سے بھی بات بن گئی تھی، پھر عبد کہا، ہمیشہ ہمیش ہمیشہ، آلویز ایور لاسٹنگ. اور ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی. تم کس کو کامیابی سمجھتے تھے؟ تمہاری ترجیحات کیا تھی؟ تمہاری پرائرٹیز کیا تھی؟ تم نے کدھر زندگی گزاری؟ اصل تو یہ تھا جو میں تمہارے لیے پسند کر رہا ہوں. پھر دیکھیے جینے کا لطف، جو رب سے پوچھ کے جیتے ہیں نا، ان کا جینا ایک نرالے رنگ کا ہوتا ہے. وہ اپنے اوپر رحم نہیں کھاتے، سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوتے، وہ روتے اور دھوتے نہیں ہیں کہ تمہیں کیا پتہ ہمارے ساتھ کیا مشکلیں ہیں، تمہیں کیا پتہ ہم تو ایسے ہیں اور ہم تو ویسے ہیں اور ہمارے حالات کتنے مشکل ہیں. نہیں، میں نے ابتدا میں ایک بات چھیڑی تھی کہ ہر دور میں دو طبقے رہیں گے، ایک مہاجر کا اور ایک انصار کا. ان دونوں میں سے ہوں گے تو بچیں گے. تیسرا طبقہ آگے ہے جس کا ذکر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان آیتوں کے بعد، جن کو اللہ تعالیٰ نے منافقین سے تشبیہ دی کہ یہ دو نہیں ہونا تو پھر تمہیں ایک تیسرے گروہ میں ہونا پڑے گا. اور وہ کون ہیں؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو کوئی تمہارے ارد گرد والے ہیں نا، ان میں سے اکثر تو منافق ہی ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور شہروں والوں میں بھی بہت سارے منافق ہیں. کیا ہیں یہ؟ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اڑی کر رہے ہیں، زبردست ہیں، بس کہ ہم اسی نفاق پہ رہیں گے. مرد کے لفظ کو سمجھتے ہیں، اس سے انشاءاللہ ہم اس لفظ کو انجوائے کریں گے. مردا تمردا کے معنی ہوتے ہیں نرمی، ملائمیت اور چکناہٹ، تجرد. اس شخص کو جس پر پتے نہ ہوں، اور وہ گھوڑا جو بغیر بالوں کے ہو، اور وہ لڑکا جس کے چہرے پر بال نہ ہوں، ان سب کو امرد کہتے ہیں. امرد. اسی طرح شیشے کو سرہم ممرد کہتے ہیں. آگے آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، سورت نمل میں آئے گا، ملکہ سبا کا جو محل تھا، یہ حضرت سلیمان کا جو محل تھا اور وہاں ملکہ سبا آئی تھی، وہاں بھی اسے ملتے جلتا انداز ہے. تو مردو علن نفاق کے معنی کیا ہوں گے؟ تجردو علن نفاق، یعنی انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر لیا ہے، یعنی ان پر اس پر ان کا اصرار ہے. دیکھیے، ایک خالص ہونا ہوتا ہے اللہ کے لیے، لیکن یہ کتنے بد قسمت ہیں، خالص ہوئے بھی تو کس کے لیے؟ نفاق کے لیے خالص ہوئے. ان کو نفاق اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس میں ہلکی سی بھی دین کی آمیزش برداشت نہیں کرتے، اور اسی کے اندر دنیا سے جانے کے وقت ان کے اوپر آ جاتے ہیں. تو منافق ہیں. لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے ان کو، اللہ کے نبی نہیں جانتے، بلکہ نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. اللہ کے نبی یا آج کے دور میں اگر ایسے لوگوں کو دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو دینداروں کی نگاہوں سے چھپے رہتے ہیں. یہ بڑے ہوشیار ہیں، مرد کے لفظ میں یعنی پراسراریت کا معنی بھی آتا ہے. اتنے ہوشیار ہیں، اتنے سمارٹ ہیں کہ اتنا اپنا نفاق چھپا کے رکھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کے نبی کو اپنی پیغمبرانہ فراست کے باوجود نہیں پتہ چل سکا کئی سال کہ یہ لوگ منافق ہیں. سامنے آتے تھے تو بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، لیکن دل میں کھوٹتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں. آپ چھوڑ دیں، آپ نہ کسی کو منافق کہیں، ہمیں نہیں اجازت کہ کسی کو منافق کہیں. ان کو چھوڑ دو، اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو عنقریب عذاب دیں گے، دگنا، پھر اس کے بعد بڑے عذاب کی طرف آئیں گے. یہ دو مرتبہ عذاب اور پھر اس کے بعد ایک بڑا عذاب، یہ کون سے ہیں؟ اس کو مختلف طرح سے مفسرین نے سمجھا کہتے ہیں کہ اگر عذاب سے یہاں جنس عذاب مراد لیا جائے یعنی عذاب ایسے جیسے اسم جنس کے طور پہ لیں تو ایک دنیا کا عذاب ہوگا ٹھیک ہے مرتین میں اور دوسرا عالم برزخ کا عذاب ہے اور اس کے بعد پھر بڑا عذاب قبر کے بعد یعنی آخرت کا عذاب ہے قیامت کے بڑے عذاب میں ہوں گے اور اگر دنیا کے عذاب ہی مراد لیے جائیں تو ایک عذاب کیا تھا کہ ان کی اپنی اولادوں اور تمام مومنوں کے سامنے ذلت اور رسوائی ہے جو ان کے نفاق کی چالوں کو ظاہر ہونے سے ہوئی اور حقیقت ہے نا کوئی کتنا ہی دن اپنے آپ کو چھپائے گا آپ دیکھیں اگر دل میں کھوٹ ہے نا آپ جتنی مرضی اپنی دینداری لوگوں کے سامنے رکھیں جب کھلے گی نا تو آپ پٹخ کے زمین پہ گریں گے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو آئیڈیلائز کیا ہوا تھا وہ آپ کو دیکھ کر منہ پھیر لیں گے کہ یہ تھا ان کا دین تو دنیا میں بھی منافق کے پول کھل کے رہتے ہیں اسی طرح دوسرا پھر عذاب دنیا کا کیا ذہنی اور روحانی کوفت اسلام کی ترقی کے ساتھ ان کا دم گھٹے گا دم بدم ان کو لگے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے ہم نے تو بڑا مشکل کام کیا یہ صحیح نہیں تھا ہمارا معاملہ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا ساری بات کا خلاصہ کیا ہے ہم کیا کریں کیونکہ بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے لوگوں کے قصے تو آگے بھی آئیں گے ابھی تو ہم نے سابقون الاولون اور منافقوں کی بات دیکھی اگلی آیت ایک اور ہی نئے کردار کو ہماری آنکھوں کے سامنے لاتی ہے میں وہ بھی پڑھتی ہوں ساتھ تاکہ پھر آخر میں کنکلیوڈ کروں گی یہ جو بھی دو تین جملے تھے اس کو پیچھے کاٹ دیجئے تیسری قسم کے لوگ جن کا ذکر تھا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں یعنی کنفیس کرتے ہیں مانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں ہم نے ٹھیک نہیں کیا ہم صحیح کام نہیں کر رہے اور ملے جلے عمل کر لیے کچھ اچھے اور کچھ برے کام کر لیے ان کا کیا معاملہ ہے اصل اللہ یتوب علیہم امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے توبہ قبول کر لے کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ ہے ملے جلے طبقے کے لوگ اگر ترتیب سے دیکھیں تو یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے سات مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ جو محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے آپ کے ساتھ روایت شیئر کروں گی بہت ساری روایات میں اس کا خلاصہ آپ کو ملے گا حضرت ابن عباس راوی ہیں اور ابن جریر ابن منظر ابن ابی حاتم ابن مردویہ اور بہکی ان سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے سید سعید بن مسیب کے ناطے سے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ 10 لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک پر نہیں گئے انہی میں ایک ابو لبابہ بھی تھے جب اللہ کے نبی واپس تشریف لائے تو ان میں سے 7 آدمیوں نے مسجد کے ستونوں سے خود کو باندھ لیا اللہ اکبر کہ سزا دینے کے لیے تادیب کہتے ہیں اس کو ادب سکھانا خود کو مسجد سے واپسی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ اسی کی طرف تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا یہ خود بندھے ہوئے لوگ کون ہیں صحابہ نے عرض کی یہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھی ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے اس لیے انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ جب تک اللہ کے نبی ان سے راضی نہ ہوں گے اور اپنے ہاتھ سے ان کو نہ کھولیں گے یہ خود کھلنے پر تیار نہیں ہوں گے اور انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف بھی کر لیا اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ان کو خود سے نہیں کھولوں گا اور ان کا عذر نہیں قبول کروں گا یہاں تک کہ اللہ ہی ان کو نہ کھولے یہ مجھ سے منحرف ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد پر نہیں گئے یعنی آپ نے کہا کہ جب اب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں ڈال دیا ہے تو پھر میں کیوں کھولوں میں بھی پھر انتظار کروں گا جب اللہ کا حکم آئے گا اور تھوڑی سی آپ نے مطلب تادیب کی اس معاملے میں کہ ایسے وقت میں مسلمانوں سے پیچھے رہ گئے تھے جب ضرورت تھی اب کہتے ہیں کہ ان حضرات کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی تو ہمیں نہیں کھولیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی کوئی قطعی حکم ان کی توبہ قبول کرنے کا نہ دے دے تو اس پہ پھر کچھ دن کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کی امید دلائی. اسا کا لفظ ہے, یا نوٹ کیجئے گا, امید کا اظہار ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید کا اظہار وجوب کے لیے ہوتا ہے, یعنی ایسا ہی ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ قبول ہونے کی خبر ان لوگوں کو بھیجی اور ان کا عذر قبول کیا اور ان کو آزاد کیا. سید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ابو لبابہ کو رہا کرنے کے لیے آدمیوں کو بھیجا تو اس نے سوائے اللہ کے نبی کے کسی اور کے ہاتھ سے کھلنے سے انکار کر دیا. اس پر پھر اللہ کے نبی تشریف لائے, اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا. اس کے بعد یہ لوگ اپنے مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, یہ ہمارے مال ہیں, ہماری طرف سے بطور صدقہ قبول فرما لیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, مجھے تمہارے مال لینے کی اجازت نہیں دی گئی. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, خُس مِن اموالِهِم صدقتاً تُطَخِّرُهُم وَتُزَكِّيهِم بِهَا, ان کے مالوں سے صدقہ لے لو, یعنی ان کے گناہوں کے کفارے میں جو مال دے رہے ہیں لے لو. بعض صدقے سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں. کیا ہوگا اس سے؟ تُطَخِّرُهُم, یہ صدقہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. اور تم ان کو مال صدقہ لے کر گناہوں سے پاک کر دو گے, اور وَتُزَكِّيهِم بِهَا, اور تم ان کو صدقہ لے کر پاکیزہ اور صاف کر دو گے, یعنی ان کی نیکیاں بڑھا دو گے اور مخلص ایمان کے درجات پر پہنچا دو گے. تو اس پر پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقہ قبول کیا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سارا مال دیں, لیکن اللہ کے نبی نے پھر یعنی ان سے کچھ مال قبول کرایا, لے لیا. آپ دیکھیے ایسے لوگ ہیں آج جن کو گناہ پلر سے باندھنے پہ مجبور کر دے, وہ لوگ اللہ کی نگاہوں میں کتنے بڑے ہوں گے. ہم گناہ کر کے ناک پہ مکھی کی طرح اڑا دیتے ہوں. دیکھیے فرض نماز سے نہیں پیچھے رہے تھے, جہاد سے پیچھے تھے بس, اور اپنے آپ کو خود ہی ستا دی. حقیقت ہے کہ جن لوگوں کو جہنم کے سنگل اور زنجیر اور چینز اور پلرز یاد ہوتے ہیں وہ دنیا میں اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں. ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں نے تو مسجد نبوی کے ستونوں سے خود کو باندھا. ایمان والا اپنے دل کے اندر ایسے ستون رکھتا ہے کہ جس سے اپنے آپ کو باندھے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے. اب جب مدینہ منورہ جائیں گے تو ریاض الجنہ جو جگہ ہے اس کے بالکل پیچھے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے اور اس کے ساتھ پیچھے ستونوں کو دیکھیے گا. وہاں ستونوں پہ لکھا ہوا ہے, اللہ نے قیامت تک کے لیے ان ستونوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھوا دیے, ستون ابی لبابہ, یعنی جس ستون سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا اس کو گرایا نہیں گیا اور وہ وہاں جمع وہاں رکھ دیا. ان کی توبہ کی ایک نشانی بن کے لوگوں کو توبہ کی رغبت دلاتا ہے. ایسے لوگ آج کیوں نہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گندا کرتی رہتی ہوں لیکن اپنے آپ کو پیش نہیں کرتی. اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ان آیتوں کی روشنی میں ہیں, لیکن ہمیں تو اس کی روحانیت کو لینا ہے کہ کیسے یہ لوگ تھے اور کیسے یہ کام کرتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ ابو لبابہ سے جو بنو قریظہ کے حق میں ایک ہلکی سی کوتاہی ہوئی تھی اس پہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا. بعض کہتے ہیں یہ دونوں وجوہات تھیں. وہ آگے جہاں آئے گا تو انشاءاللہ ہم وہاں دیکھیں گے. صدقہ بھی لے لو, مال لے لو, پاک ہوں پاکیزہ ہوں. وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں. یعنی جب کوئی اپنا مال پیش کرے تب بھی دعا کریں, اور جب کوئی اپنی گناہ سے توبہ کرے کنفیس کرے تو بھی دعا کریں, کیونکہ ان صلاتک سکن لہم, آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے, رحمت کا باعث ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب رحمت ہے, ابو عبیدہ کہتے ہیں سکون خاطر اور تمانیت قلب مراد ہے. یعنی تمہاری دعا ان کے سکون خاطر اور دل کے ٹھہراؤ کا ذریعہ ہوگی, ان کو اطمینان ہوگا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ہے. اور خلاصہ کیا ہے کہ جب بندہ نیک ہوتا ہے نا, دل سے صاف دل ہوتا ہے, اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے, اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے نا تو گناہ کی ظلمت جو ہے نا اس کے دل پہ چھا جاتی ہے, اندر تاریکیاں محسوس ہونے لگتی ہیں. ایسے وقت میں اگر پھر اس کے لیے دعا کی جائے اور اگر اللہ کے نبی اس دور میں تھے یا اگر آج کے دور میں وہ کسی دیندار سے بیٹھ کے شیئر کر لے، رو دھو لے، اپنے دل کا گلٹ دور کر لے، تو اس کی گھٹن دور ہوتی ہے اور دوسرے کی دعا سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ صرف کسی کو اپنا دکھ سنا ہی لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے، کہاں پھر کوئی آپ کے لیے آگے سے دعا کر دے. اور اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ بندے کے اس گلٹ کو دور کر دیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے اور ہمیں یا مہاجرین میں شامل کر لے یا انصار میں اور اولون میں کرے، سابقون الاولون. ہمارا کام ان ساری باتوں کو سننے کے بعد یہی ہے. بریک کا ٹائم ہے، نوٹ کر لیں، چند ایک دو جملے بولوں گی اسی میں ہی اور آپ لوگ بھی شیئر کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ. یعنی آج کے اس پورے سبق سے جو بات سمجھ آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں نا، وہ مہاجر ہیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ان پہ پریشر بھی ہوتا ہے. اب ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے انصار کی، اور وہ انصار کون ہیں؟ جو لوگ پہلے سے دین پہ آ کے اب اپنے حالات کو مناسب کروا چکے، اب ان کے گھروں کے ماحول ٹھیک ہو گئے، اب ان کے شوہر ان کی ساتھ دینے لگ گئے، ان کے ارد گرد وہ ساری مشکلات ختم ہوئیں، سکون ہوا. تو اب ہمارا فرض کیا ہے کہ اگر ہم اس وقت مہاجرین کے درجے پہ ہیں نا، نئے نئے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر انصار کی جماعت کو ڈھونڈیں، وہ لوگ جو اللہ کے دین سے جمے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ان سے دوستی کریں. وہ لوگ آپ کو سہارا دیں گے. جیسے نیو مسلم پہلے سے کنورٹرز کے ساتھ ملتا ہے نا، تو اس کو بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں کہ میرے حالات بھی ایسے ہی ہو جائیں گے اگر میں اسلام قبول کروں گا. تو اس طرح اگر آپ دین کے ابتدائی سفر میں نا، تو ایسے لوگوں سے بیٹھیں، پھر ان سے پوچھا کریں، اچھا آپ بتائیں جب آپ شروع میں دین کی طرف آئیں تو کیا ہوا، اچھا جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو کیا ہوا. تو یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. لیکن آپ اگر اس سے اگلے درجے پہ، انصار کے درجے پہ پہنچ چکی ہیں نا، کہ اب وہ آپ کے ارد گرد سے ساری مخالفتیں دور ہو گئیں، آپ سٹیبل ہیں، گھر والوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، سوسائٹی نے بھی کر لیا، تو پھر آپ اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے جو بیچارے نئے نئے دین کی طرف آ رہے ہیں. اپنا وقت دیجیے، اپنا مال دیجیے، اسپیشل ان کو تھوڑی توجہ دیں، ایک چائے کی پیالی پلا دیں. ایسے لوگوں کو سوشل ٹائز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پیچھے بیک لے اور پھر ان کی ڈھارس بنائے. یہ دو لوگ جب آپس میں ملیں گے نا، دین بہت جلدی پھیلے گا. خالی انصار کچھ نہیں کر سکے، خالی مہاجر کچھ نہیں کر سکے. جب یہ دونوں ملے، مواقعات مدینہ ہوئی تو ملے. آج بھی انشاءاللہ اسلام کا عروج اور زیادہ بڑھے گا جب ہم دونوں قسم کے گروہوں کے جڑنے کی جگہ بنائیں گے. اس لیے کبھی دین کی طرف آنے والوں کو برا نہ کہا کریں، ان سے اپنے آپ کو دور نہ رکھیں. ہائی ایسے آپ کو کیا پتہ وہ گھر سے کتنی چوٹ کھا کے آیا ہوا ہے، آپ اس کے حلیے پہ بحث کر رہے ہیں کیا پہن کے آئی ہے. آپ کو کیا لگے وہ کچھ بھی پہنے، آپ کی بلا سے. آپ دیکھیں وہ یہاں آ کے تو بیٹھی ہیں. اس لیے کبھی ایسے تنقیدی جملے نہ بولیں جو دین کی طرف آنے والوں کے قدم روک دیں. الحمدللہ کچھ شاید تو کبھی حق تو سچی بات ہے پورا نہیں ہوا، لیکن وائنڈ اپ ہو گئی ہیں.